Come Over. Açık Radyo 94.9 burası. Berna Kaytaz ben. 1970'lerin özgür ruhu, serseri kişiliği ve müzik dehalarından biri. Jaco Pastorius dinlemeye başladık dünyanın cazında. Jaco Pastorius'in kendi adını verdiği 76 tarihli debü albümünden dinlediğimiz ilk kayıt Come On, Come Over'da orijinalinde olduğu gibi Sam & Dave ikilisinin vokalleri değiştirilmeden kullanılmış. 70'ler soul funk için en iyi örneklerden biriydi az önce dinlediğimiz Come On, Come Over. John Francis Anthony Pastorius ismiyle 1951'de Pennsylvania'da doğan elektrik basın ilahlarından Jaco Pastorius'in 1976 tarihli solo albümünden ikinci kayıtla müziğe devam edelim şimdi. Bir Charlie Parker ve Miles Davis eseri Donald E'yi dinleyeceğiz. Trompet partisyonlarını basa uyarlayarak iki bas solodan ibaret hale getirdiği Donna Lee isimli bu kayıtta Jaco Pastorius'e Conga'da Dan Alias eşlik edecek. Dünyanın cazında Açık Radyo'da Jaco Pastorius, Donna Lee. ¶¶ Thank you. davul çalarak müziğe başlayan Jaco 15 yaşına geldiğinde bas çalmaya karar vermiş. İlk büyük çıkışını Pat Metheny ile çalışmaya başlayınca yakalayan Jaco bu kırılmanın sonrasında da Weather Report, Johnny Mitchell, Mike Stern, Flora Purim gibi dönemin büyük isimleriyle işbirliği yapmış. Bu dinlediğimiz kendi adını taşıyan ilk solo albümünü 76 yılında kaydettiğinde ise henüz 24 yaşındaymış Jaco. Kelimelerin yerini notalara bırakıp bir kayıt daha dinlemenin vaktidir. Flütte Hubert Laws, Lenny White davulda, Herbie Hancock piyanoda ve basto'da Jaco Pastorius, Used to be a Cha-Cha, dünyanın cazında. Flüte Hubert Lowes, davulda Lenny White, piyanoda Herbie Hancock, basta da Jaco Pastorius. Used to be a cha-cha, 94.9 Açık Radyo'daydı. Dünyanın cazında Berna Kaytaz ben, bu hafta elektrik bas dahisi Jaco Pastorius kayıtlarını dinlemeye devam ediyoruz. Elektrik bası çalmadaki hızı ve yeteneği sebebiyle yanında sürekli tavuk yemi bulundurduğu ya da kuliste muhakkak konser öncesi tavuk yediği ve parmaklarını yağladığı gibi hakkında çeşitli rivayetler dolaşan efsane Jaco'nun bası bu kadar iyi çalmadaki sırrı nedir bilmez, ancak caz müzik tarihindeki en ilham veren müzisyenlerden biri olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Adına perdesiz bas gitar üretilen bu dahiden bir örnek daha dinleyeceğiz şimdi. Dan Alias Congo'da, Herbie Hancock ve Alex Dargue piyanoda, Lenny White Davul'da, Jaco Pastorius'a eşlik edecekler. Continuum 94.9 Açık Radyo'da. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da dünyanın cazında ustalık gerektiren Continuum sonrası Forgotten Love dinledik. Gelmiş geçmiş en iyi caz bas gitaristi Jaco Pastorius'un ölümüyle de ilgili farklı hikayeler anlatılır. Bir bara girmeye çalışırken bar fedaisi tarafından dövülen Jaco, beyin damarının patlamasıyla önce felç geçirir, ardından da girdiği komadan çıkamayan genç dahi 21 Eylül 1987'de henüz 35 yaşındayken aramızdan ayrılır. 25 yaşında kaydettiği ilk solo albümden kayıtlarını dinlediğimiz Dünyanın Cazı'nda son olarak en bilinen ve sevilen Jaco parçası Portrait of Tracy önce, ardından da Hocus Pocus dinleyeceğiz. Thank you. Thank you. Jacob Pastorize'in kendi adını verdiği 76 tarihli debut albüm 94.9 Açık Radyo'daydı. Berna Kaytaz ben. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya tekrar salı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.